الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دا سورة حجر دے سوار لسم سپارا دا آیت نمبر 56. دختر چوٹیانی تیری شوی الحمدللہ د الله په فضل او کرم سره بیا د الله کتاب ته کېناستو د الله فرزونه وه مونږ باندې دې وجینا ما تا باندې د الله لوی احسان دی چې خپل کتاب ته کېنولو دې فرفتن دور کې مخکینی درس کې ویلې شوو ابراهیم علیه الصلات والسلام ته فرشتی راغلی زیر و تورکو ورطوی طالبا اللہ رب العزت علق در کئی بغلام علیم اساق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وی تاسو ما تا زیر راکا وی زب بودای ما خزمی بودای دا فبیمتو بشیرون دیر ناشنا زیر تاسو ماتا و روی دا بسنگا کیگی بودا سڑی اپا جولی کی بچه دا خو دیر ناشنا دا ملائک ورطوی وی دا امر یقینی دے بشرناک بالحق تا بالکل امر یقینی دے فلا تکم من القانتین منا امید کیگا. قالا و ذکر کئی قال ومن يقنط من رحمة ربه ابراهيم عليه السلام فرمائل ومن يقنط ننا امیدك من رحمة ربه در رحمت در ربنا الا الضالون مگر گمراهان کم سڑے چی گمراہ دے بی دینہ دے بے لاری دے اغبد اللہ در رحمتنا نا امید کی گیم در اللہ در رحمتنا دلتا دا ذکر کئی ومن یقنط من رحمت رب اللہ الضالون مخکې مونږه سوره یوسف آیت نمبر 87 کې ویلې دي ولا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. سوره یوسف کې د روح سره کافرون ذکر شو. دلتا یقنوتو من رحمت ربه د دې سره دوالون ذکر کړی دی. دا ولی دا زکا چې دا دلالت سر په انسان باندې ظاهری کله سره نا امید ای هغه قنوت هغه ته قنوت وای هغه اثر ظاهری نا امید ای تندې پریشان ای اثر د قنوت په انسان باندې ظاهری اثر د ذلالت په انسان باندې هغه ظاهری کفر دا صفت د زړه دی کفر باطین دی روح خوشالی هغه هم باطینی دا لکه د کفر د کافر کفر هغه پټ دی او سرور هم د زړه کار دی قنوت چې کله زړه دی خوشاله و ستا تندی به خوشالی نو کفر باطینی چیز دی زړه نه سړی انکار کوي د الله د توحید نه دغه شان دي سرور خوشحالي هغه چې کله زړه ته یي نو د هغې اثر په تندې باندې ښکاري نو ځکه وایي ومن یقنت من رحمت ربه نه ناامیده کیږي د رحمت د رب نه الا الضالون مگر گمراهان. قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراهيم عليه السلام ورته فرمي سد حال استاسو ايها المرسلون ارا لغلي شوم ملائكو توي تاسو چراغلي اي دلا رسولان استاسو سا حال لي. قالوا اغي ورتوي انا ارسلنا الى قوم مجرمين مونږ غراغليو اغه قوم مجرم تام چغد لوط عليه السلام قوم دي لو تتفكي عم دي اغي ته مونږ غراغليو اغه به مونږ غرق ولا دغي د غرق ول د فرار علي غليو وإلا آل لوط سوى لوط عليه السلام دا غد أهلنا إنا لمنجوهم أجمعين مونږ به نجات ورکو دتا دیتا ټولو إنا لمنجوهم بشک مونږ به خامخا نجات ورکو اجمعین دی ټولو تا لوط عليه السلام او داغا اهل تام الا امرأته قدرنا مگر بی بی داغام مقرر کرشوه ده فاغی باندی عذاب انها لمن الغابرین بشک داغا بی دفاتی که دن کن فعذاب کی لوط علیہ السلام او داغی اهل کما بچیانی چی دی اغا با بچی آغا بی بی چی کم دا غم منافق و آغا بم دا دی قوم سر غرقی دلتا دو استثناء دی یو الا آل لوط مجرمان با طول غرقو مگر آل دا لوط علیہ السلام با بچکو دویم الا امرأتهو دا استثناء دا آل لوط نشوا چې آل لوط هغه به ټول مونږ بچکو نجات به ورکو خو سیوا د هغه د بیبي نه چې هغه به پکې هم غرقه کیږي ځکه دام د دې مرګري وه انها لمن الغابرین بېشکه دا د پاتې کیدونکو نه په عذاب کی انها لمن الغابرین بشکت دا دا آغا چانا دا چی آغا با پتکیی پازاب کیم. فلما جاء آل لوط المرسلون هر کل چراغ لل آغا آل لوط علیہ السلام تام رالگل شوی ملائک قال نغورتوي انكم قوم منكرون بشكتا سيو ناشنا قوم يي. قالوا بل جناك غورتوي منغرا غلي وتاتام بما كانوا فيه يمترون فسبب داغي چدي خلقو شكاو اختلاف كاو اختلاف قوم دی خلقو تا مونگ را غلیو انا مکی ذکر شو انا لمنجوهم اجمعین مونگا نجات ورکو دا دلتا یو خبر یاد کا چی انا لمنجوهم اجمعین وی مونگا نجات ورکو دی طولو تا ملائک دا خبر کئی بازی خلای دا دین ادا خبر اخلی وی گوره کنم ملائک ورکوله شی نجات وی تاو سنگ وی چی نشی کوله ملائک کوله شی نو پیغمبر تا وی سگران ادا غمر سا کوله شی کنم جواب یاد کا علمی جواب تقدیر سوک جوڑی یو الله تعالی جوڑی نو دلتا بیا اغا ملائک اللم رأتهو قدرنا دا تقدیر نسبت ځان ته وکو ملائکو د تقدیر نسبت هم ځان ته وکو نو ځان پوه کا په دې باندې چې قدرنا دا فعل د الله دی دلته ملائک ځان ته نسبت کوي نو د دینه معلومه شو چې تقدیر فعل د الله دی نجات ورکول هم فعل د الله دی کار د الله دی د ملائکو نه دی هر څه کول ولا یو الله دی دویم جواب د آیات کا چه اللہ می ربان فرمائی انا لمنجوهم اجمعین نسبت دا نجات چه ملائکو زان تا کرده ده دا پا اسباب و ظاهره و سرا اسباب و ظاهره و سرا دا اللہ پا امر را غلی دی قوم تبا کئی دا غیب عذاب باندی را غلی دی و اینا دا اللہ دا اسباب ظاهری دی استعماله لکا قدر نا دا هم اسباب ظاهری و یا دا سور احود کی منگا ویلیو چی مرسل قاسد عموماً کلام دا مرسل ذکر کئی نقل کئی لکا وزیر یا یو روکن دے وی اغوی بایی زمانگا حکومت دے لکا وز احسان بایی وی چی زپی ٹی آئی کیا زمانگا حکومت دے اثر کی مشر خوبل دے خدا یا روکن دے دا غشان تی منگوی بایی دا زمونگ دیره دا زما دیره دا زما خونه دا زتیلان مجودا فاتی دا دق قشانتی ملائک وی منگ نجات ورکو دی طولو تا اصر که اللہ ورکی خودی کلام نقل کئی دا مرسل اللہ رب العزت کلام دی دی مرسل دی قاسد دی او آلتا اللہ را لگلی دی نو دیو دا غوی چی منگ دا کار کو اصل کی کلام دا اللہ تعالی دے نو دلتا انا لمنجوهم زمونگا اللہ نجات ورکی مرسل کلام نقل کئی دے مرسل لکا سور حود آیت نمبر 74 کی پلما ذہبان ابراہیم الرو وجاءته البشرا یجادلنا فی قوم لوط اللہ فرمائی منسر بحث کاو فبارا دا قوم لوط کی ابراہیم علیہ السلام بحث دا ملائکو سر کاو اللہ وی زمون سر بحث کاؤ نو اصل کی دی قاسدین دی قول دا مرسل حقیقت کی اگا دا مرسلی نو زکوی انا لمنجوهم اجمعین منگا نجات ورکو دی طولو تا اللہ مراتو قدرنا مگر بی بی دا غم مقرر کری دا اغام انا لمن الغابرین دا غبائی دا غچانا چی غپاتی کی دنگی بازاب کی فلما جاء آل لوط المرسلون هرکل چراغلل آل لوط علیہ السلام تغرالی گلشوی ملائکم قال دور طویل انکم قوم منکرون بشکتا سوی یون اشناقم قالو بل جیناکم ویلدی منگا رغلیو تاتا بما کانو فیه امترون پاغسکی چی دی شک کئی پاغسکی چې دیو بشکې دی دی درو جوړی دا وای دی عذاب نشته دی داسې درو دی واتینا کبل حق هم غراغلی او تاتا په حق سرا وان علی صادقون او بشک مونږه خامخ یو رښتینیم چې حق کار شي بده باندې مونږه تا ترات لکړی دی پاسری بیا هنی کا ورتوی موزا هغه خپل هلرا بقطع من الليل پس ایسا د شپې کی پاخر ایسا د شپې کی وتبع ادبارهم تور پسې شا شاتا رستا ولا يلتفت منكم احد وقل لهم مقدر ده ادي توایا ولا يلتفت منكم احد شنغوري دي یو تن ستاسو نروستا ومزو زی حیثو تو مرون چی کم زیتا اغا امر دے کم زیتا امر شوی دے گورا امیر لوت علیہ السلام مشر دے ورطوی تا پسی روستا زا خبر غوصل کی داسوی دا چی مشر با مخ کی زی دل دا سنگوی چی تا روستا زا تا دیو جینا چی دا خطری والا زی روستا و خطر روستا طرف ندا تا مشر کار بدائی کم طرف تا سختی دا با سختی بدائی کی روانی بیارتوی ویدا ورتوی چو ولا یلتفت رست دی نگوری ولی دا داب دا سپر بیانی چاگا زیتا مگورا چاگا رست زیده دا گناه والا زیده دا گناه طرف تا مگورا دیو جنوی ولا یلتفت ندی گوری منکو ماهدون تاسون یوتن ومزو حیثو تو مرون زیاغ زیتا کم زینا چی عمر شوی دی حیثو دو مانی دی حیثو مکانی زیاغ زیتا چی تاسو تا عمر شوی دی چی اغا شام علاقه دا یا اردن دی اغا طرف تا دایا دویم توجی حیثو تشبیح حیثو زی پاغ شان باندی تو مرون چی تاسو تا عمر شوی دی سنگا یعنی دشپی پاہی رئیسا کی وزام دوی مخ کی دا دیو مخ کی کا تور پسی دا ترشت دا شا تبا نگوری سنگا رتا اللہ عمر کڑی دی پاقا شان باندی زام شا تکتل پا مقصود کی نقصان را ولی شا تزکا مگورا شا تزید گنا دی اشرف علی تانوی رحمه اللہ مسائل سلوک کی داوئی چی شا تا زید گنا دے زکا شا تا مگورا او مجالس دا کفر او دا بدعات اغیطا با نگوری نو زکا وئی حیثو تو مرون زا کمزینا کمزیتا جی عمر شوی دے اغزیتا چاگا شام دے یا اردن دے بس دے خان کلیم اللہ لخوب مرغلے دے بیا قال ومن يقنط من رحمة ربه ويل ابراهيم عليه السلام نن امید کی در رحمت در ربنا الا الضالون مگر گمراهان قال فما خطبكم ويل صد حال استاس ايها المرسلون ار علی گلی شوم قالوا ويل ان ارسلنا مگر علی گلی شویو الى قوم مجرمنا قوم مجرم تا إلا آل لوط مگر آل لوط علام مگر آغا آهل لوط علیہ السلام إنا لمنجوهم منبن جات ورکو دی تاج ماین طولتا إلا مراتوهو مگر بی بی داغا قدرنا مقرر قید منگ دیلرام إنا لمن الغابرین بشک دا بید آغا چانا چاگا پاتی کی دنگی پازاب کی فرما جال لوتین المرسلون حرکل چراغلل تغلوت والو تار علی گلی شوی قالا ویول انکم قوم منکرون تاشوی تاسوی قوم ناشنام قالو بل جئناکا غیور طویل بل جمون راغلی اتاتا بما کانو فیه امترون فسبب داغی پس سبب داوی چی دیو پاگی کی دی شک کون کی مونگ را وڑی دی تا تا آغا عمر آغا عذاب سر مونگ را غلی و چی دی پاگی کی شک کون کی دی واتینا کبل حق امنگ راوڑے دے تاتا حق لرام وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بِشَكَ يُمُنْغَ خَامَ خَرِشْتُونِ پاسری بی اہلِ کا اوزا دخفل اہل سرا لقیت ام من اللیلی فسیسد شفی کی واتبی ادبارا هم تور پسید شاتا وَلَا يَلْتَبِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ نَدِي گوری او تنستا سنا وَمْزُو زَيْ حَيْسُ تُمَرُونَ چِدَ کَمْزِ تَسْتَ آمَرْ شِوِدِمْ